130เวมะติกะปันรัสกะว่าด้วยภิกษุไม่แน่ใจปวารณา15กรณีภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปวารณานั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูปแต่ประชุมกัน5รูปบ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นที่ไม่ได้มาอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าพวกเราควรปวารณาหรือไม่ควรปวารณาเมื่อภิกษุเหล่านั้นกำลังปวารณาขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจำนวนมากกว่าภิกษุเหล่านั้นพึงปวารณาใหม่พวกภิกษุที่ปวารณาแล้วต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปวารณานั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูปเมื่อภิกษุเหล่านั้นกำลังปวารณาขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจำนวนเท่ากันพวกภิกษุที่ปวารณาแล้วเป็นอันปวารณาดีแล้วภิกษุที่เหลือพึงปวารณาพวกภิกษุที่ปวารณาแล้วต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปวารณานั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูปเมื่อภิกษุเหล่านั้นกำลังปวารณาขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสผู้อื่นมาถึงมีจำนวนน้อยกว่าภิกษุที่ปวารณาแล้วเป็นอันปวารณาดีแล้วภิกษุที่เหลือพึงปวารณาผู้ภิกษุที่ปวารณาแล้วต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปวารณานั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูปแต่ประชุมกัน5รูปบ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นที่ไม่ได้มาอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าพวกเราควรปวารณาหรือไม่ควรปวารณาพอภิกษุเหล่านั้นปวารณาเสร็จขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจำนวนมากกว่าภิกษุเหล่านั้นพึงปวารณาใหม่พวกภิกษุที่ปวารณาแล้วต้องอาบัติทุกกฎพอภิกษุเหล่านั้นปวารณาเสร็จขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจำนวนเท่ากันพวกภิกษุที่ปวารณาแล้วเป็นอันปวารณาดีแล้วที่มาทีหลังพึงปวารณาในสำนักของภิกษุเหล่านั้นพวกภิกษุที่ปวารณาแล้วต้องอาบัติทุกกฎขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจำนวนน้อยกว่าภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปวารณานั้นมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสหลายรูปแต่ประชุมกัน5รูปบ้างเกินกว่าบ้างภิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นที่ไม่ได้มาอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าพวกเราควรปวารณาหรือไม่ควรปวารณาพอภิกษุเหล่านั้นปวารณาเสร็จบริษัทยังไม่ทันลุกขึ้นขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจำนวนมากกว่าภิกษุเหล่านั้นพึงปวารณาใหม่ผู้ภิกษุที่ปวารณาแล้วต้องอาบัติทุกกฎพอภิกษุเหล่านั้นปวารณาเสร็จบริษัทยังไม่ทันลุกขึ้นขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกอื่นมาถึงมีจำนวนเท่ากันผู้ภิกษุที่ปวารณาแล้วเป็นอันปวารณาดีแล้วที่มาทีหลังพึงปวารณาในสำนักของภิกษุเหล่านั้นผู้ภิกษุที่ปวารณาแล้วต้องอาบัติทุกกฎขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสผู้อื่นมาถึงมีจำนวนน้อยกว่าพอภิกษุเหล่านั้นปวารณาเสร็จบริษัทลุกขึ้นบางส่วนขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสผู้อื่นมาถึงมีจำนวนมากกว่าขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสผู้อื่นมาถึงมีจำนวนเท่ากันขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสผู้อื่นมาถึงมีจำนวนน้อยกว่าพอภิกษุเหล่านั้นปวารณาเสร็จบริษัทลุกขึ้นทั้งหมดขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสผู้อื่นมาถึงมีจำนวนมากกว่าขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสผู้อื่นมาถึงมีจำนวนเท่ากันขณะนั้นภิกษุที่อยู่ในอาวาสผู้อื่นมาถึงมีจำนวนน้อยกว่าละถึงเวมติกะปันระสกะจบ131กุกุจจะปกตะปันระสกะ

ถ้าพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสมีจำนวนมากกว่าพวกภิกษุอาคันตุกะพึงอนุวัตตามพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสถ้ามีจำนวนเท่ากันพวกภิกษุอาคันตุกะพึงอนุวัตตามพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสถ้าพวกภิกษุอาคันตุกะมีจำนวนมากกว่าพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสพึงอนุวัตตามพวกภิกษุอาคันตุกะภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้วันปวารณาของภิกษุที่อยู่ในอาวาสเป็นวัน15ค่ำของพวกภิกษุอาคันตุกะเป็นวัน14ค่ำถ้าพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสมีจำนวนมากกว่าพวกภิกษุอาคันตุกะพึงอนุวัตตามพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสถ้ามีจำนวนเท่ากันพวกภิกษุอาคันตุกะพึงอนุวัตตามภิกษุที่อยู่ในอาวาสถ้าพวกภิกษุอาคันตุกะมีจำนวนมากกว่าผู้ภิกษุที่อยู่ในอาวาสพึงอนุวัตตามภิกษุอาคันตุกะภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้วันปวารณาของภิกษุที่อยู่ในอาวาสเป็นวันแรมหนึ่งค่ำของภิกษุอาคันตุกะเป็นวัน15ค่ำถ้าผู้ภิกษุที่อยู่ในอาวาสมีจำนวนมากกว่าผู้ภิกษุที่อยู่ในอาวาสไม่ปรารถนาก็ไม่พึงให้ความพร้อมเพรียงแก่ผู้ภิกษุอาคันตุกะผู้ภิกษุอาคันตุกะพึงไปนอกสีมาปวารณาเถิดถ้ามีจำนวนเท่ากันพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสไม่ปรารถนาก็ไม่พึงให้ความพร้อมเพรียงแก่พวกภิกษุอคันตุกะพวกภิกษุอคันตุกะพึงไปนอกสีมาปวารณาเถิดถ้าพวกภิกษุอคันตุกะมีจำนวนมากกว่าพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสพึงให้ความพร้อมเพรียงแก่พวกภิกษุอคันตุกะหรือไปนอกสีมาภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้วันปวารณาของพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสเป็นวัน15ค่ำของพวกภิกษุอคันตุกะเป็นวันแรม1ค่ำถ้าพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสมีจำนวนมากกว่าพวกภิกษุอคันตุกะพึงให้ความพร้อมเพรียงแก่พวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสหรือไปนอกสีมาถ้ามีจำนวนเท่ากันพวกภิกษุอคันตุกะพึงให้ความพร้อมเพรียงแก่พวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสหรือไปนอกสีมาถ้าพวกภิกษุอคันตุกะมีจำนวนมากกว่าพวกภิกษุอคันตุกะไม่ปรารถนาก็ไม่พึงให้ความพร้อมเพรียงแก่พวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสพึงไปนอกสีมาปวารณาเถิด135ลิงคาธิทัศนะว่าด้วยการเห็นลักษณะเป็นต้นเรื่องลักษณะของภิกษุที่อยู่ในอาวาสภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ผู้ภิกษุอาคันตุกะได้เห็นอาการของภิกษุที่อยู่ในอาวาสลักษณะของภิกษุที่อยู่ในอาวาสเครื่องหมายของภิกษุที่อยู่ในอาวาสสิ่งส่อแสดงภิกษุที่อยู่ในอาวาสของผู้ภิกษุที่อยู่ในอาวาสเตียงต่างฟูกหมอนน้ำฉันน้ำใช้จัดไว้ดีบริเวณกว่าสะอาดครั้นแล้วไม่แน่ใจว่ามีผู้ภิกษุที่อยู่ในอาวาสอยู่หรือไม่มีหนอภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจแต่ไม่ค้นหาปวารณาต้องอาบัติทุกกฎภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาแต่ไม่พบปวารณาไม่ต้องอาบัติภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบปวารณาร่วมกันไม่ต้องอาบัติภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบแยกกันปวารณาต้องอาบัติทุกกฎภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบมุ่งความแตกร้าวว่าขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมสูญจงพินาศภิกษุเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรปวารณาต้องอาบัติทุลใจภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ผู้ภิกษุอคันตุกะได้ยินอาการของภิกษุที่อยู่ในอาวาสลักษณะของภิกษุที่อยู่ในอาวาสเครื่องหมายของภิกษุที่อยู่ในอาวาสสิ่งส่อแสดงภิกษุที่อยู่ในอาวาสของผู้ภิกษุที่อยู่ในอาวาสได้ยินเสียงเท้าของผู้ภิกษุที่อยู่ในอาวาสกำลังจงกรมเสียงสาธยายเสียงไอเสียงจามครั้นแล้วไม่แน่ใจว่ามีผู้ภิกษุที่อยู่ในอาวาสอยู่หรือไม่มีหนอภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจแต่ไม่ค้นหาปวารณาต้องอาบัติทุกกฎภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาแต่ไม่พบปวารณาไม่ต้องอาบัติภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบปวารณาร่วมกันไม่ต้องอาบัติภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบ แยกกันปวารณาต้องอาบัติทุกกฎภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบมุ่งความแตกร้าวว่าขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมสูญจงพินาศภิกษุเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรปวารณาต้องอาบัติทุลใจภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้พวกภิกษุที่อยู่ในอาวาสได้เห็นอาการของพวกภิกษุอาคันตุกะลักษณะของพวกภิกษุอาคันตุกะเครื่องหมายของพวกภิกษุอาคันตุกะสิ่งสอแสดงพวกภิกษุอาคันตุกะของพวกภิกษุอาคันตุกะได้เห็นบาตรจีวรผ้านิสีธนะรอยน้ำล้างเท้าอันเป็นของพวกภิกษุพวกอื่นครั้นแล้วไม่แน่ใจว่ามีพวกภิกษุอาคันตุกะอยู่หรือไม่หนอภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจแต่ไม่ค้นหาปวารณาต้องอาบัติทุกกฎภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาแต่ไม่พบปวารณาไม่ต้องอาบัติภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบปวารณาร่วมกันไม่ต้องอาบัติภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบแยกกันปวารณาต้องอาบัติทุกกฎภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบมุ่งความแตกร้าวว่าขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมสูญจงพินาศภิกษุเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรปวารณาต้องอาบัติทุลใจภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ผู้ภิกษุที่อยู่ในอาวาสได้ยินอาการของภิกษุอคันตุกะลักษณะของผู้ภิกษุอคันตุกะเครื่องหมายของผู้ภิกษุอคันตุกะสิ่งสอแสดงผู้ภิกษุอคันตุกะของผู้ภิกษุอคันตุกะได้ยินเสียงเท้าของผู้ภิกษุอคันตุกะกำลังเดินมาเสียงรองเท้ากระทบพื้นเสียงไอเสียงจามครั้นแล้วไม่แน่ใจว่ามีผู้ภิกษุอคันตุกะอยู่หรือไม่มีหนอภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจแต่ไม่ค้นหาปวารณาต้องอาบัติทุกกฎภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาแต่ไม่พบปวารณาไม่ต้องอาบัติภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบปวารณาร่วมกันไม่ต้องอาบัติภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบแยกกันปวารณาต้องอาบัติทุกกฎภิกษุเหล่านั้นไม่แน่ใจจึงค้นหาจนพบมุ่งความแตกร้าวว่าขอภิกษุเหล่านั้นจงเสื่อมสูญจงพินาศภิกษุเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรปวารณาต้องอาบัติทุลใจ136นานาสังวาสกาธิปวารณาว่าด้วยภิกษุผู้เป็นนานาสังวาสเป็นต้นปวารณาเรื่องภิกษุสองสังวาสปวารณาภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ผู้ภิกษุอาคันตุกะเห็นผู้ภิกษุที่อยู่ในอาวาสผู้เป็นนานาสังวาสเข้าใจว่าเป็นสมานะสังวาสไม่ไต่ถามปวารณาร่วมกันไม่ต้องอาบัติภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นไต่ถามแล้วไม่รังเกียจปวารณาร่วมกันต้องอาบัติทุกกฎภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นไต่ถามแล้วไม่รังเกียจแยกกันปวารณาไม่ต้องอาบัติภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ผู้ภิกษุอาคันตุกะเห็นผู้ภิกษุที่อยู่ในอาวาสผู้เป็นสมานะสังวาสเข้าใจว่าเป็นนานาสังวาสไม่ไต่ถามปวารณาร่วมกันต้องอาบัติทุกกฎภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นไต่ถามแล้วรังเกียจแยกกันปวารณาต้องอาบัติทุกกฎภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นไต่ถามแล้วรังเกียจปวารณาร่วมกันไม่ต้องอาบัติภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ผู้ภิกษุที่อยู่ในอาวาสเห็นผู้ภิกษุอคันตุกะผู้เป็นนานาสังวาสเข้าใจว่าเป็นสมานะสังวาสไม่ไต่ถามปวารณาร่วมกันไม่ต้องอาบัติภิกษุอคันตุกะเหล่านั้นไต่ถามแล้วไม่รังเกียจปวารณาร่วมกันต้องอาบัติทุกกฎภิกษุอคันตุกะเหล่านั้นไต่ถามแล้วไม่รังเกียจแยกกันปวารณาไม่ต้องอาบัติภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ผู้ภิกษุที่อยู่ในอาวาสเห็นผู้ภิกษุอคันตุกะผู้เป็นสมานะสังวาสเข้าใจว่าเป็นนานาสังวาสไม่ไต่ถามปวารณาร่วมกันต้องอาบัติทุกกฎภิกษุที่อยู่ในอาวาสเหล่านั้นไต่ถามแล้วรังเกียจแยกกันปวารณาต้องอาบัติทุกกฎภิกษุที่อยู่ในอาวาสเหล่านั้นไต่ถามแล้วรังเกียจปวารณาร่วมกันไม่ต้องอาบัติ137นคันตัพพวาระ